استغفر الله العظيم الكريم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، آمين. بحرمة سيد المرسلين. أما بعد، فالأول الله، والآخر الله، والظاهر الله، والباطن الله، فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله، فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله. لا إله إلا الله، هو الحق الملك المبين، محمد رسول الله، صادق الوعد الأمين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، استعيذ بالله: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. Muhterem müminler, kıymetli Müslümanlar, yaşadığımız sınırlı dünya hayatımızı, sayılı nefeslerimizi Allah-u Teala kendi yolunda, kendi dininde, kendi davası uğruna harcamaya, tüketmeye Rabbim cümlemizi muvaffak eylesin. Yoksa zaten bizim için takdir edilen, bizim için taksim edilen nefeslerimiz istesek de istemesek de hızla tükeniyor. Her saniye bizim için takdir edilen akibete ve neticeye biraz daha yaklaşmış oluyoruz. Ancak bu nefeslerimizi, ömür sermayemizi Rabbimizin razı olduğu amellerle tüketebilirsek, işte başarımız neticede burada ortaya çıkacak. Allah-u Teala hüsran içinde kalanlardan eylemesin bizleri inşallah. Kardeşler, müminler, günlerimiz, zamanımızın olayları, eylemleri yine gördüğünüz gibi, haberlerde takip ettiğiniz gibi dopdolu İslami bir gündem devam ediyor. Bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de, Türkiye'mizde de olaylar, meseleler, mevzular, konular, konuşmalar bütün etrafıyla dini celili İslam ile alakalı cereyan ediyor. Artık bütün etrafıyla, bütün şumuliyle, bütünüyle, kemaliyle dini İslam gündeme gelmiş bulunmaktadır. Çankaya'nın gündeminde İslam var. Ankara'nın tamamında İslam var. Milli Güvenlik Kurulu'nun tam ortasında İslam var. Asya'da İslam var. Vallahi Amerika'da İslam var. Avrupa'nın, Avrupa Birliği'nin tam göbeğinde İslam konuşuluyor. İslam adeta hayatın tamamı içinde konuşulan, tartışılan, anlatılan, anlaşılan ve bütün insanların 100 kelimenin 99'unu teşkil eden bir dava haline geldi mi, gelmedi mi? Bu nokta çok mühim. Öyle insanlar sahneye çıktı ki ağzına şeriat kelimesini, İslam kelimesini alması ihtimali olmayan adamlar şimdi gürül gürül şeriat kelimesini konuşuyor. Dini İslam ile uzaktan yakından alakası olmayanlar şimdi istese de istemese de İslam'ın konuşulduğunu dinliyor, işitiyor, takip ediyor, takip etmek zorunda kalıyor. Şu Rabbimizin işini görüyor musunuz? Hani Kur'an diyor ki bu konuda yuridune en yutfi'u nurallahi. İslam insanlığın tarihiyle başlayan bir davanın adıdır. Dikkat buyurun. İslam insanlığın tarihiyle başlayan bir davanın adıdır. İnsanlık tarihi Hazreti Adem ile başladı. Öyle mi değil mi? Kur'an'dan aldığımız bilgiye göre, Kur'an'dan aldığımız belgeye göre, Kur'an'daki her bir ayet bir belgedir, senettir. İnsanlık tarihi Hazreti Adem aleyhissalatu vesselam ile başlamıştır. İlk insan Hazreti Adem, siz söyleyin, ilk peygamber Hazreti Adem. Demek ki insanlığın başladığı andan itibaren İslam'da, peygamberlikte, dinde, imanda beraber başlamış bulunuyor. O gün bugün İslam devam ediyor. Ama bununla beraber bir şey daha devam ediyor. Hani din devam ediyor, İslam devam ediyor, Allah'ın dini devam ediyor, onunla beraber devam eden bir şey daha var. O dinin ışığını söndürmek isteyenler de devam ediyor. O dinin ışığını, Allah'ın nurunu söndürmek isteyenlerin de varlığı devam ediyor. Hem dini İslam devam ediyor, hem de dini İslam'ın ışığını söndürmek isteyenler de devam ediyor. Nereden anlıyoruz? Yuridune en yutfi'u nurallahi bi efvahihim. Ağızlarıyla, dudaklarıyla, kelimeleriyle, cümleleriyle, konuşmalarıyla, beyanlarıyla, demeçleriyle, bil umum hareketleriyle Allah'ın nurunu söndürmek istiyorlar. Allah'ın nurunu söndürüyorlar demiyor kitap. Siz söyleyin, Allah'ın nurunu söndürmek istiyorlar. Söndürüyorlar başka, söndürmek istiyorlar başka. Söndürmek istiyorlar, istiyor. Ha, demek ki Allah'ın nurunu, Allah'ın dinini, Allah'ın yolunu, onun ışığını, onun aydınlığını, onun yayılmasını, onun çoğalmasını, onun inkişafını, onun intişarını durdurmak isteyenler, söndürmek isteyenler olacak mı, olmayacak mı? Ayet-i kerime olacak diyor. Yuridune, isteyecekler. Mutlaka isteyenler olacak. Bir memlekette İslam'ın ilerlemesini, çoğalmasını, yayılmasını, duyulmasını, okunmasını, eğitimini, gençlerin arasında o İslam'ın çoğalması, açılması, yayılması karşısında onun önünü engellemek için, önünü kesmek için bir takım çalışmalar, çırpınışlar, kıpırdanışların olacağını Kur'an-ı Kerim baştan söylüyor. Kim bunlar? Kim olursa olsun. Kimliklerini söylemiyor Cenab-ı Hak. Yuridune, istiyorlar. En yutfi'u, söndürsünler nurallahi, Allah'ın nurunu. Allah'ın nurunu söndürmek istiyorlar. Kimdir isteyenler? Her sınıftan insan olabilir. Profesörler olabilir. Generaller olabilir. Gazeteciler olabilir. Sanayiciler olabilir. Hristiyanlar olabilir. Yahudiler olabilir. Allah-u Teala isim vermiyor. Ama hepsinin müşterek olan bir gayretleri var, İslam'ın önünü kesmek. Kesmeyi istemek, yani istekleri, arzuları bu. Ama burada Rabbimizin tavrı ne? Ayeti bitireyim, devam edeyim. Asıl maksadımız başka. Vallahu, bakın Allah Celle Celaluhu. Mütimmü nurihi, onların engel olmasına, İslam'ın önünü kesmek istemelerine karşılık, vallahu, Allah da dinini tamamlayacaktır, nurunu tamamlayacaktır, İslam'ı hakim kılacaktır. Velev kerihel kafirun, kafirler istemeye istemeye İslam hakim olacaktır. Bakın, velev kerihe, istemeseler de, el kafirune, kafirler istemedikleri halde, onlar istemeyecek, Allah isteyecek. Onlar İmam Hatip okullarının kapatılmasını isteyecek, Allah açılmasını isteyecek. Haydi Allah'ına çıkın bak başa. Onlar Kur'an kursları kapansın diyecek, Allah açılsın diyecek. Haydi Allah ile çıkın başa. وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ Kafirler istemese de Allah dinini bu ülkeye, bu bölgeye, bu beldeye yeniden hakim kılacak. Ayet ile sabit. Yoksa onların istemesine kalsaydı, yeryüzünde Allah diyen bir tek nefer kalmazdı. Mümkün değil. Daha Peygamberimiz Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa'nın dünyayı şereflendirmesine, yani doğumuna 54 gün kala, Efendimizin dünyaya gelmesine 54 gün kala, Ebrehe adında bir komutan, Yemen'den, Sana'dan kalkıp gelen asrın, zamanın en büyük kafiri, en büyük katili, en büyük kumandanı, en büyük generali Ebrehe, Kâbetullah'ı yıkmaya geldi mi, gelmedi mi? Geldi, bunu Kur'an söylüyor, ben söylemiyorum. Geldi. Hem de gelirken Arapları ürkütmek için, korkutmak için, nasıl şimdi insanları korkutmak için tankları yürütüyorlar, tank, tank, tank yürütüyorlar. O zaman da o zalim komutan dünyanın en iri hayvanı olan fillerine fil yürütmüş, filleri yürüte yürüte Kabe'ye gelmiş. Fil, fil. Elem tera keyfe. Hani hepiniz elem tereyi biliyorsunuz. Bi eshabil fil. Fil dediğimiz zamanın, tabiatın içinde en iri, en diri, en heybetli, en görkemli, görenleri korkutan, ürküten fil hayvanlarıyla Kâbetullah'ı yıkmaya geldi mi, gelmedi mi? Geldi. Müslümanlar, Kur'an'da her şey var. Eğer Kur'an'ı bilseydiniz, vallahi yataklarınıza bir saniye yatamazdınız. Eğer Kur'an'ı bilseydiniz, yataklarınızda horul horul bir dakika uyuyamazdınız diyorum. Eğer Kur'an'ı bilseydiniz, memleketin tablosu, görüntüsü asla böyle olamazdı. Eğer Kur'an bilinseydi, bakın Kur'an okunsaydı demiyorum. Kur'an'ı okumak başka, siz söyleyin Kur'an'ı bilmek başka. Kur'an okunsaydı demiyorum. Ramazan boyunca camilerde hakimler, Kur'anlar, hafızlar okundu ama sokaklarda kahrolsun şeriat diye İslam'ın canına da okundu. Ben Kur'an okunmasını gaye kabul etmiyorum. Kur'an'dan gaye okunmasıdır demiyorum, kabul etmek istemiyorum. Kur'an'dan gaye okunması değildir, anlaşılmasıdır, anlatılmasıdır, yaşanmasıdır, yeryüzünde tatbik edilmesidir. Niye bunu böyle anlamak istemiyorsunuz? Eğer Kur'an anlaşılsaydı, Kur'an bilinseydi, Kur'an'ın ayetleri, emirleri, nehileri, yasakları, esasları, hususları, hukukları, hudutları anlaşılsaydı, anlatılsaydı, acaba memleketin bugünkü tablosu böyle görünür müydü? Vallahi görünmezdi. Ebrehe Kabe'yi yıkmaya geldi. Peygamberimiz Efendimizin dünyayı teşrif buyurmalarına, yani yeryüzüne şeref vermelerine 54 gün kala. Ne oldu? Yıktı mı, yıkabildi mi Kabe'yi? Allah'ın evi yıkılır mı? Allah'ın dini söndürülür mü? Allah'ın kitabı yeryüzünden kaldırılır mı? Ne oldu? Ve ersele, Allah gönderdi. Ne gönderdi? Onların üzerine Allahu Teala bir şey gönderdi. Ve ersele aleyhim tayran ebabil. Tayır kuş demek. Hepiniz biliyorsunuz. Tayyare buradan geliyor. Kuş. Tayır. Ebabil böyle bölük bölük, katar katar, filo filo, grup grup kuşlar gönderdi. Adam Ebrehe namındaki komutan, zalim, kafir general. Ebrehe bir generalin adıdır, bir paşanın adıdır, bir komutanın adıdır. Kabe'yi yıkmak için gelen komutan Ebrehe, yeryüzünün en büyük, en görkemli, en heybetli hayvanlarını getirirken, Allah onların üzerine yeryüzünün en küçük hayvanı olan ebabil kuşlarını gönderdi. O en büyük, Allah en küçüğünü gönderiyor. Allah'ınla başa çıkılır mı? Allah'ınla savaşılır mı? Allah'ın diniyle boğuşulur mu? Bu kuşlar ne yapabilirdi o fillere, o hayvanlara, o Ebrehe'ye, o askerlere ne yapabilirdi? Ne yapmazdı ki? Termihim bi hicaratin min siccil. Ateşte kıpkırmızı hale gelmiş, nohuttan küçük, mercimekten büyük, kızgın, akkor haline gelmiş olan taşları atarak her bir Ebrehe askerinin tepesine düşünerek fecealehum ka'asfin mekul, tırpan yemiş ekin haline geldiler. Bunu her gün okuyorsunuz bu Kur'an ayetlerini. Elem tereyi, niye manası bilinmiyor bakayım bunların? Niye merak edilmiyor? Niye erbabına, uzmanına, niçin sorulmuyor? 50 senedir namaz kılıyorsunuz, namazda Elem tere suresini okuyorsunuz. Niçin manasını merak etmiyorsunuz? Sorumlusunuz. Namaz kılanlar sorumludur. Kur'an'ı anlamaktan sorumlusunuz. Kur'an'ın anlaşılmasından sorumlusunuz. Kur'an'ın ne olduğunu öğrenmekten sorumlusunuz. Hocalar sorumlu, Diyanet İşleri Başkanlığı sorumlu, memleketin bütün Müslümanları sorumludur. Eğer Kur'an anlatılsaydı, şeriatın ne olduğu, tarikatın ne olduğu, zikrullahın ne olduğu, evliyanın ne olduğu anlatılsaydı, acaba Ali Kalkancı namındaki bir sefilin ve rezilin nefes alıp vermesi mümkün olabilir miydi? Eğer İslam anlatılsaydı, Kur'an anlaşılsaydı, kahrolsun şeriat diye kimse şu memlekete bir adım atabilir miydi? Sokağa çıkabilir miydi? Müslümanların cehaletinden istifade ediyorlar. Müslümanların bilmezliğinden, anlamazlığından cesaret alıyorlar. Bütün hocalar sorumludur. Bütün imamlar, müezzinler sorumludur. Niçin anlaşılmamıştır? Niçin anlatılmamıştır? Niçin Kur'an ortaya konmamıştır? Niçin şeriatın ne olduğu bütün ülkeye, bölgeye, millete aktarılmamıştır? Kur'an niçin gelmiştir? Kur'an cenaze kitabı, ölüler kitabı, mezarlık kitabı, pazarlık kitabı olsun diye gelmiş olamaz. Bu yanlış kanaati değiştirmemiz lazım. Bu kanaatle Allah'ın huzuruna varamayız. Mümkün değil. Vallahu mutimmu nurihi velev kerihel kafirun. Kafirler istemedikleri halde, istemeye istemeye Allah dinini tamamlayacak, dinini hakim kılacak, dinin cazibesi altına girmeyen kimse kalmayacak. Bütün siviller, bütün askeri kadrolar İslam'ın içine girecek. O cazibenin ve çekimin dışında kalmayacak. Bir çekim, bir çekim kanunu var. İçine çekecek. Zaten dünyada hayattayken, yaşarken, saltanat sürerken, gezerken, tozarken, yerken, içerken, dini İslam'ın semtine yaklaşmayanlar, öldükleri zaman caminin musalla taşının çekimine kapılıp geliyorlar mı, gelmiyorlar mı? Zaten geliyorlar. İsteseler de istemeseler de her kişi niyetine denerek kılınan cenaze namazının çekimine, musalla taşının çekimine, meyyit olarak, ölü olarak o çekime tabi oluyorlar mı, olmuyorlar mı? Zaten geliyorlar. Ama bu gelişin bir manası yok, bir kıymeti yok. Allah ölüleri mükellef tutmuyor, yaşayanları mükellef tutuyor. Kur'an ölülere hitap etmiyor, yaşayanlara hitap ediyor. Kardeşler, bir noktada Müslümanların ittifak etmesi lazım. Bir noktada Müslümanlar Kur'an'dan aldığımız şu hükme, şu bilgiye, şu belgeye iltihak etmesi, katılması lazım. Şimdi biz Müslüman bir milletiz. Bunu, bu sıfatımızı, Müslüman kimliğimizi, Müslüman kişiliğimizi, Müslüman tarihimizi, Müslüman medeniyetimizi hiçbir kuvvet değiştiremez. Kimliğimizi de. Bakınız, komünist Rusya'da 70 sene efendim bütün Rusya'nın silahlı kuvvetleri, Kızıl Ordusu bütün dehşetiyle, şiddetiyle, hiddetiyle, vahşetiyle Stalinler, Leninler, Gorbaçovlar, şunlar bunlar ne kadar korkunç, dinsiz, imansız, Allahsız, ateist bir gayret göstermiş olurlarsa olsunlar, görüyorsunuz ki insanların imanlarını söküp alamamışlar, 1,5 milyonluk Çeçenistan, 1,5 milyonluk Rus ordusunu tepe tepe geri itmiştir. İster inanın ister inanmayın. Rusya'nın 1,5 milyonluk ordusunu, 1,5 milyonluk nüfusa sahip olan Çeçenistan bize getirdi mi getirmedi mi erkekçe söyleyin. Bütün dünya seyrediyor. Kimse kimsenin imanını, dinini elinden alamıyor. Alabilseydi Rusya alırdı, Stalin alırdı, Lenin alırdı, Karl Marx alırdı, komünizm alırdı. Alamamıştır. Biz Müslüman Türk milleti ismiyle, cismiyle, tarihiyle, bu kadar camisiyle, cemaatiyle, imam hatibiyle, Kur'an kursuyla, yani şimdi siz kalkacaksınız, bizim Müslüman kimliğimizi ortadan mı kaldıracaksınız? Kim bunu gözüne alacak? Türkiye'de İslamiyet falan partinin falan pırtının çiftliği değil ki imzalasın da İmam Hatip okulları kapansın. Bu partinin haddine mi? Parti kim alıyor? Yani şu memlekette Kur'an kursları bir takım askeri kişilerin, bir takım siyasi adamların, siyasi partilerin babalarının çiftliğiydi ki bir kararla kapatsınlar. Mümkün mü? Kur'an kurslarının sahibi Allah'tır. İmam Hatip okullarının sahibi Allah'tır. Kimsiniz siz? Siz kimsiniz? Müslümanlar sahip olun. İnancınıza sahip olun. Hepiniz musalla taşından geçeceksiniz. Hepiniz Allah'ın huzuruna çıkacaksınız. Hepiniz Muhammed Mustafa'nın huzuruna çıkacaksınız. Hepiniz Allah'a gideceksiniz. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun diyorsunuz. Sahip çıkın. Hürriyetlere sahip çıkın. Zürriyetinize sahip çıkın. İmam Hatibinize sahip çıkın. Hayatınıza sahip çıkın. Mukaddesatınıza sahip çıkın. Din ve vicdan huzuruna sahip çıkın. Kimin haddi neymiş? İslam'ın inkişafını kim durduracakmış? Kim önünü alacakmış? Vallahu mutimmi nurihi ve lev kerihel kafirun. Kafirler istemese de Allah dinini tamamlayacak. Allah dinini zamana ve zemine hakim kılacaktır. Müminler, bu Allah'ın işidir. Kimse Kabe'yi yıkamamıştır. Kimse Kur'an'ı ortadan kaldıramamıştır. Kimse İslam'ın önünü alamamıştır. İşte akla hayale gelmedik zulümler, elemler, ölümler, işkenceler icra etmişler ama İslam'ın önünü alamamışlardır. Bir noktada anlaşmamız lazım. Biz Müslüman olacaksak, kalacaksak İslam'a sahip çıkmakla mükellefiz. Başka türlü mümkün değil. Bakınız, zalim Avrupa topluluğu, Hristiyan Avrupa topluluğu, iki gündür duyuyorsunuz, dinliyorsunuz, işte ajanslardan, haberlerden, kanallardan, ekranlardan dinliyorsunuz. Avrupa Hristiyan Demokrat Parti başkanları toplanıyor, biz Türkiye'yi aramıza alamayız, Türkiye Müslüman bir ülkedir, biz Hristiyan birliğiyiz, bizim aramızda Türkiye'nin yeri yok diyorlar. Ne zaman alırlarmış? Türkiye Allah'ın dininden çıkar, İslam'ı reddederse o zaman alırlarmış. Vay kafir oğlu kafirler hele. 3 günlük dünya için ben dinimden çıkacağım öyle mi? Mezarın kapısını kapatabiliyor musun? Ölümü öldürebiliyor musun? Ahireti ortadan kaldırabiliyor musun? İnsanların vicdanından dinini, imanını söküp alabiliyor musun? Avrupa topluluğu benim İslam kimliğimi ortadan mı kaldıracak? Baskı mı yapacak? Bir takım güçleri harekete geçirip İslam kimliğimizi yok mu edecek? Mümkün değil. Sıkıştırıyorlar tabii. Sıkıştırıyorlar. Avrupa Birliği'ne sizi alacağız ama sizin İmam Hatip okullarınız, Hatip okullarınızın ortadan kaldırılması lazım diyorlarmış teker teker kafir Avrupalılar. Oradan geliyor baskı. Oradan geliyor sıkıntı. Olur mu öyle şey? Mümkün mü? Müslümanlar, bir noktada Allah aşkına ben hepinizin mümin olduğuna şehadet ediyorum. Eğer mümin olmasaydınız bugün bu camiye gelmezdiniz. Şu kubbenin altında toplanmazdınız. Allah münafık olmaktan bizi muhafaza buyursun. Hepinizi mümin kabul ediyoruz. Zavahire, dıştan görünüşe hükmederek hepinizi mümin kabul ediyoruz. Ama mümin olarak Allah'ın huzuruna gideceğinize hiç kimse garanti veremez. Öyle mi değil mi? Müslüman olarak dünyadan ayrılacağımıza hiç kimsenin garantisi olamaz. Peygamberlerden başka hiç kimse yeryüzünden mümin sıfatıyla gideceğine dair elinde senedi, sepeti var mı yok mu soruyor. Var mı? Yoktur. Öyleyse dikkat olmamız lazım. Peygamberler müstesna. Allah onları peygamber seçmiş. Peygamber ebedi cennetlik onlar. Bütün peygamberler katıksız cennetliktir. Onlar tamam. Onlara bir şey dediğim seçilmişler. Allah onları seçmiş, bitti. Allah seçtiği peygamberi bir daha ateşe atmaz, mümkün değil. Ama bizim öyle bir garantimiz yok. Her an imanımızı kaybedebiliriz, her an sapıtabiliriz, her an çarpılabiliriz, her an aldanabiliriz, her an aldatılabiliriz, yanıltılabiliriz, şaşırtılabiliriz. Kur'an-ı Kerim feryat ediyor. وَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاتُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللّٰهِ الْغَرُورِ Sizi dünya hayatı aldatmasın, makamınız aldatmasın, mekanınız aldatmasın, servetiniz aldatmasın, şöhretiniz aldatmasın. Allah var, huzur-u ilahi var, ahiret var, cennet var, cehennem var. وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللّٰهِ الْغَرُورِ Sizi aldanmışların başında olan iblis, aldanmışların başında olan şeytan, sizi Allah ile, Allah kerimdir diyerek, Allah rahimdir diyerek sizi aldatmasın. وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ Sizi aldatmasın. Demek aldanmak mümkün, Allah böyle söylüyor. Müslümanlar, eğer toplum olarak ayakta kalacaksak, şu hususu, şu noktayı aklımızdan, hayalimizden çıkartmamamız lazım. Biliyorsunuz yeryüzünde insanlar yalnız yaşayamazlar. Yalnız yaşamak hiçbir insanın kârı değildir. Yalnız yaşamak mümkün değildir. Allah insanı yalnız yaşayamayacak şekilde yaratmış. Mutlaka toplum olması lazım. Bakın Hazreti Adem cennette bile yalnız kalamadı. Allah onun eşi olan Havva'yı yarattı. Cennette bile yalnız olunmaz. Yalnız olmak, eşsiz olmak, tek olmak, bir olmak, benzeri olmamak, siz söyleyin sadece kime mahsustur? Allah'a mahsustur. Kul huvallahu ahad, Allahu Samed lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lehu kufuven ahad. Allah'a mahsus. İnsanlar beraber olacaklar. İnsanlar birlikte yaşayacaklar. İnsanlar toplu olacaklar. Toplum halinde yaşayacaklar. Toplumun çekirdeği ailedir. Anneler olacak, babalar olacak, dedeler olacak, torunlar olacak, çocuklar olacak, birlik olacak. Başka türlü yaşayamazsınız. İnsanların insanlarla münasebetleri olacak. Üretim yapacaksınız, tüketim yapacaksınız, eğitim yapacaksınız. Beslenmeniz olacak, süslenmeniz olacak, eğlenmeniz olacak, eğitiminiz olacak, üretiminiz olacak. Bütün bunlara dair kanunlar, yasalar olacak. İnsanlar toplu olduğu zaman ister istemez bir takım kanunlar, esaslar, yasalar, tüzükler, maddeler kendi kendine zaten ortaya çıkacak. Kanunsuz toplum olmaz, devletsiz toplum olmaz, yönetimsiz toplum olmaz, o zaman hayvan sürüsü olur. Burada bir ihtilafımız yok. Burada hiç kimsenin bir ihtilafı yok. Nerede toplum varsa, nerede topluluk varsa orada yasalar olacak, kanunlar olacak, yönetim olacak, hükümet olacak, devlet olacak. Amenna. Buraya kimse itiraz etmiyor. Ancak anlaşamadığımız nokta şurasıdır. Allah'ın bizden soracağı şey şudur. Müslümanlar, biz Müslüman insanız. Müslümana göre söylüyorum. Yeryüzünde insanlar toplum halinde, birlik halinde, aileler, toplumlar, milletler yaşarken bu insanların boyun eğeceği, itaat edeceği, kabul edeceği, saygı göstereceği kanunları ve yasaları Kur'an-ı Kerim'de olduğu gibi Allahu Teala mı koyarsa daha isabetli olur? Kur'an'ı kaldırıp insanlar kendi kafasından kanunlar koyarsa mı daha isabetli olur? Vallahi bütün meselemiz, kavgamız, mücadelemiz bu noktada düğümleniyor. Allah'ın koyduğu esaslar, yasalar, kanunlar mı daha adaletli, daha isabetli, daha merhametli, daha geçerli, daha dengeli olur? Yoksa Allah'ı karıştırmayıp din ayrı, devlet ayrı, din ayrı, siyaset ayrı, din ayrı, dünya ayrı deyip insanlar kendi kafasından kanunlar, yasalar koyduğu zaman mı daha adaletli, daha isabetli olur? Bu noktada bir karar vermeniz lazım. Müslüman olup olmayacağımız vallahi bu karara bağlıdır. Şimdi ayet okuyorum. Okuduğum ayeti Allah için kalemle bir deftere, bir kağıda, bir kenara yazın. Gidin tefsirden okuyun. Kendinizle tetkik edin, tahkik edin, göreceksiniz. Okuduğum ayet, önümde açık bulunan Kur'an-ı Mübin'in, Kur'an-ı Kerim'in Maide suresinin 50. ayetini okuyorum. 50. ayetini okuyorum. Rabbim ne diyor? Efe hukmel cahiliyeti yebğun ve men ahsenu minallahi hukmen li kavmin yuqinun. Öldükten sonra dirilmeye, hayatının hesabını Allah'a vermeye gözüyle görür gibi inanan müminler için Allah'tan daha güzel kanun, Allah'tan daha güzel hüküm, Allah'tan daha isabetli yasa koyan bir varlık olamaz diyor Kur'an. Doğru mu değil mi? Böyle inanmadıktan sonra Müslüman kimliğini taşımanın bir anlamı yok. وَمَنْ اَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ حُكْمًا Hüküm koymak, kanun koymak konusunda وَمَنْ اَحْسَنُ Allah'tan daha güzel kim olabilir? وَمَنْ اَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ Allah'tan daha mükemmel, Allah'tan daha güzel, Allah'tan daha isabetli, Allah'tan daha adaletli, bana bir tane şahıs gösterin, bir tane kanun makamı gösterin. Müslüman olup olmadığımız bu ayet-i kerimenin manasına bağlı. Efendiler, biz inanıyoruz ki Müslümanlar olarak, bir ayet daha okuyacağım. Araf suresinin, yine not edin kardeşlerim, not etsinler, Araf suresinin 54 numaralı ayetini okuyorum. Allah'ın kainat üzerinde, yani evren üzerinde, dünya üzerinde ve dünyada yaşayan bütün mahlukatın en değerlisi ve şereflisi olan insanlar üzerindeki hukukunu anlatan ayet okuyorum. وَالشَّمْسَ وَالْكَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ Şems biliyorsunuz güneş demek. Bütün dünyamızı ışıtan, ısıtan bir kudret, bir cevher, bir varlık, bir kütle. وَالشَّمْسَ Arkasından vel kamera, kamer ay demek. Geceleyin parıl parıl parlayan ay. İnsanların gözlerini, gönüllerini cezbeden muhteşem bir varlık, kamer. وَالنُّجُومَ Yıldızlar, samanyolu, galaksiler, bütün o pırıl pırıl pırıldayan yıldızlar. Ne bunlar, ne bunlar, ne bunlar? مُسَخَّرَاتٍ بِاَمْرِهِ Hepsi Allah'ın emrine boyun eğmişler, Allah'ın koyduğu nizamın, Allah'ın koyduğu usulün ve esasın etrafında santim saçmadan devam ediyorlar. Öyle mi değil mi? Güneş kendi etrafında dönüyor. Dünya kendi etrafında dönüyor. Aynı zamanda güneş etrafında dönüyor. Kendi etrafında dönüşünü 24 saate tamamlıyor. Güneş etrafında dönen dünyamız dönüşünü 365 günde tamamlıyor. Şaşmıyor, taşmıyor, kaçmıyor, inkar etmiyor, isyan etmiyor. Kim bu kanunları koydu? Kim bu hudutları, sınırları koydu? Kim bu planları, esasları, usulleri koydu? Müsekkaratin bi emrihi, Allah'ın emrine, nizamına, hukukuna, kanununa ve hududuna saygı gösterecek esasları koyduğunu Kur'an açık haber veriyor. Ve devam ediyor. Ela ey Müslümanlar, bakın. Ela, Kur'an-ı Kerim'de sık sık karşılaşırsınız bundan. Bir elif, bir de lam elif beraber gelirler, ela diye okunurlar. Ela, ela, ela. Bunun manası tembihtir. Dikkat ediniz Müslümanlar anlamına geliyor. Ela dedi mi dikkat edin. Uyanık olun, mütenebbih olun, agah olun. Gözünüzü dört açın, dikkat edin. Mühim bir nokta geliyor diyor. Ela. Kur'an'da çok var. Acaba ela dedikten sonra ne geliyor arkasından? Ela lehül halku vel emru. Vallahi şu ayeti yazın, okuyun kardeşler. Tetkik edin tefsirlerden. Kur'an-ı Kerim sadece hocalara nazil olmadı. Kur'an-ı Kerim hocaların kitabı değil, bütün Müslümanların kitabıdır yahu. Yapmayın, etmeyin Allah aşkına. Kur'an'ı sadece hocalara bırakmayın. Siz de okuyun. Alın kucağınıza, alın elinize, alın yastığınızın altına, alın Kur'an'ı okuyun, okuyun, okuyun. Tefsirini okuyun diyorum. Yeter bu Kur'an cahilliği. Yeter bu Kur'an'a uzak düştüğümüz. Araf suresi 54. ayetini okuyorum. Ela dikkat edin Müslümanlar, dikkat edin ey akıl sahipleri ki lehül halku, yaratmak Allah'a mahsustur. Öyle mi değil mi? Yaratmak Allah'a mahsustur. Devam ediyor ayet. Ela lehül halku vel emrü, yaratmak Allah'a mahsus olduğu gibi yarattığı mahlukatı yürütmek, yarattığı mahlukatın üzerinde kanun koymak, yasa koymak, esas koymak suretiyle insanları, dünyayı, eşyayı, bütün varlıkları yönetmek ve yürütmek hakkı da siz söyleyin kime mahsustur? Allah'a mahsustur. Ela lehül halku vel emru. Fetebârekallâhu rabbul âlemîn. Bütün alemlerin Rabbi olan Allah ne yücedir, ne muhteşemdir ya Rabbi. 54. ayet. Bu ayet-i kerimeye göre bir insan dese ki yaratmayı Allah'a verelim, Allah insanları yaratsın, dünyayı yaratsın, kadınları yaratsın, erkekleri yaratsın, rızkımızı yaratsın, tezgahımızı yaratsın ama kadınlara, erkeklere, yönetime, idareye, hükümete, devlete Allah karışmasın dese, bunu söyleyen adam Müslümansa vallahi ve billahi anında kafir olur. Nasıl Allah karışmasın diyorsun sen ya? Yarattığı mahlukatın nasıl Allah onlara karışmasın? Ela lehül halku vel emru. Yaratmak da Allah'ındır, yürütmek de Allah'ındır diyor. Nasıl bu hakkı ondan almaya kalkarsın? Hangi kafayla, hangi zihinle bunu yaparsın? Hangi felsefeyle bunu yaparsın? Yaratmak kime aitse, yaratma hakkı kime mahsus ise, yürütme, onun hakkında kanun koyma, yasa koyma, tedbir alma, hudut koyma, helaldir, haramdır, caizdir, değildir diye hüküm koyma hakkı vallahi Allah'ındır. Böyle inanmadıktan sonra Müslüman olunmaz ki, bin kere eşhedü'yü söyle. Kelime-i şehadeti söylemek hiç kimseyi Müslüman yapmaz. Kelime-i şehadetin içindeki kelimelerin manasını tasdik etmedikçe, manasını anlamadıkça, manasını kabul etmedikçe 100 sene kelime-i şehadet söylesen vallahi Müslüman değilsin. Kelimeyi söylemek kimseyi Müslüman yapmaz. Kelimenin manasını kalbin tasdik edecek, tavrını belirleyeceksin, tarzını belirleyeceksin ve derhal kabul edeceksin. Kelimeyi söylemenin hiçbir anlamı yok. Münafıklar da aynen diğer Müslümanlar gibi hep beraber buyurun bir şehadet okuyalım. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve rasulü kelimelerini münafıklar da aynen böyle soruyorum size. Söylüyorlar mıydı, söylemiyorlar mıydı? Söylüyorlardı ama Müslüman olamıyorlardı. Niye? Bu kelimeleri söylüyorlar fakat manasını kalben tasdik etmiyorlardı. Gördünüz mü? Demek söylemek hiçbir şey ifade etmez. Yanlış, yanlış biliyoruz. Efendim bir kimse kelime-i şehadeti getirirse Müslümanmış. Vallahi yanlış. Kelime-i şehadetteki kelimelerin manasını kalbiyle tasdik ediyor mu etmiyor mu? Anlatacaksın, anlatacaksın, teklif edeceksin. Şimdi bu manayı, bu maksadı, bu amacı, bu hakikati kabul ettin mi diyeceksin. Ondan sonra söylemekle kimse Müslüman olmaz. Allahu Teala dini celili İslam'ı hakkıyla anlayıp yaşamak ve yeryüzünden mümin sıfatıyla huzuruna ulaşmayı cümlemize nasip eylesin kardeşler. Meselelerimiz çok, davalarımız çok, mücadelemiz çok, işimiz çok. Dünyanın halini görüyorsunuz, alemin halini, cihanın halini, ülkemizin, bölgemizin halini. Bakın ne fırtınalar estiriyorlar, ne kıyametler koparıyorlar. Milletin mukaddesatına kahrolsun şeriat diyerek nasıl sal... Ya mümkün mü kardeşler, şu Hindistan diye bir memleket var. Hindistan, hepiniz biliyorsunuz. 800 milyon, 750 milyon nüfusu var Hindistan'ın. Orada biliyorsunuz insanlar inekleri, öküz dediğimiz, sığır cinsi dediğimiz büyükbaş hayvanları kutsal kabul ediyor. Onlara tapınıyorlar. Alınması yasak, kesilmesi, yenmesi, satılması yasak. Bir yolu kapattıkları zaman hiçbir sivil ve askeri şahıs o ineklerin kapattığı yoldan geçemez. İnek ne zaman kalkarsa o zaman yol açılır. Saygısızlık edilmez, el vurulmaz, sövülmez, dövülmez, atılmaz, itilmez. Acaba Hindistan'da hiçbir grup insan çıkar da, çıkabilir de kahrolsun inekler diyebilir mi, diyemez mi? Vallahi diyemez, arızı gedertirler. Kahrolsun inekler diyemezsiniz. Ulan şu şeriatın inek kadar haysiyeti yok mu ya? Kahrolsun diyen geziyor ve yok mu sahibi? Yok mu sahibi? Müslümanlar ayıptır. Bu kadar insan haklarına, inançlara, kutsallara, mukaddesata hiçbir yerde böyle kibir olmaz. Ayıptır. Allah cümlemizi ikaz eylesin inşallah. Önümüzdeki cuma Allah aman, zaman, fırsat, kudret, ruhsat verirse konuya devam etmek üzere Rabbi Rahim-i Zülcelal cümlemizi rıza ve rahmetini ayırmasın. Özellikle cemaatimizin evlerinde, hastahanelerde, sağlık ocaklarında, ameliyat masalarında inim inim inleyen, beyninde tümör bulunan, akciğerinde kanser bulunan, çeşit çeşit hastalıklar bulunan cemaatimizin hastaları var. Ya Rabbi en acil şekilde bütün bu hastalarımıza şifalar ihsan eyle ya Rabbi. Bu arada maddi ve manevi sıkıntısı olan, borcunu ödeyemeyen, seneler